أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen değerli dostlar, Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bugün Tefsir-i Furkan'da yine gündemi ziyadesiyle meşgul eden bir konuyu inşallah sizlerle paylaşacağım. Gündeme taşıma gayreti içerisinde olacağım. Takriben bir 10 gündür, belki de daha fazla, gündemi fazlasıyla işgal etti. Biz de Tefsir-i Furkan sohbetine kaldığımız ayeti kerimeden devam etmek yerine bir fasıla verelim istedik. Ve ehemmiyetine binaen bugünkü konumuzu inşallah gündemi fazlasıyla meşgul eden aktüel bir konu bağlamında inşallah konuşmaya çalışacağız. Konu ne diye soracak olursanız, konu TOKİ, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Fetva Kurulu'nun TOKİ'nin yaptığı 100 bin konut projesine ilişkin 0.49 faiz oranına dair fetvasını inşallah bugün bizler de ele almaya çalışacağız. Çünkü sizler de takip etmişsinizdir kardeşlerim fazlasıyla. Çünkü hakikaten gündemde o vardı. Gündemi de fazlasıyla meşgul etmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı, Fetva Kurulu başta olmak üzere ve Kahir ekseriyeti bu TOKİ sözleşmesine cevaz verdi ve faizle iştigali bu anlamda meşru gördü. Her ne kadar onlar buna faiz denmemesi gerektiğini söyleseler de faizle iştigale cevaz verdiler. Biz bunun böyle olup olmadığını, hakikaten bunun fıkhi boyutunun nasıl izah edilmesi gerektiğini inşallah bugün farklı bir formatta ele alma gayreti içerisinde olacağız. Allahu Azze ve Celle'den niyazım, söylediklerimizi tesirli kılması ve ardından da söylediklerimizle ve dinlediklerimizle de hakkıyla amel etme konusunda bizleri muvaffak kılmasıdır. Şimdi biliyorsunuz dostlar, TOKİ 100 bin konut projesi başlattı ve bunu en tepede, en zirvede malum oldu, ilan ettiler ve sonrasında da zaten buna ilişkin fetvalarda peşi sıra geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Fetva Kurulu 0.49 faiz oranı saptadı ve bir tırnak içerisinde söylüyorum, ona ayrı bir parantez açacağımız için kısa geçeceğim. Demagoji ile mugalata ile onun aslında faiz değil, işte enflasyon oranının altında olduğu için enflasyon farkı, para kaybı, değer kaybı olarak ifade edilmesi gerektiğini söylediler ve bir anlamda da cevazı verdiler. Bunlar hakikaten böyle mi değerlendirilmeli? Bu konunun aslı nedir? İnşallah ve Rahman bugün bunu enine boyuna geniş bir yelpazede ele almaya çalışacağız. Önemli çünkü. Hem gündemi meşgul etti hem de fazlasıyla bu anlamda soru geliyor. Biz de bunu yanıtlamak adına inşallah Tefsir-i Furkan'da bugün bunu konuşacağız. Şimdi tabii birkaç başlıkta ele alacağız ama öncelikle öne çıkan 3 tane temel argüman var. Yani buna cevaz verilirken, bunun caiz olduğuna ilişkin fetvalar verilirken temelde 3 tane argüman öne sürülmekte dostlar. Eğer bu argümanlara, belki birçoğumuz hem gündemi takip ediyor olmaktan hem de işin içerisinde olmaktan ötürü vakıfızdır belki, ama ekranlar başında kardeşlerimize gereksiz haziruna bir anlamda hatırlatma olsun istiyorum. Öne çıkan temel 3 tane argümanları var. Bunlardan ilki kıymetli kardeşler, bu faiz değildir, enflasyon farkıdır denilerek buna cevaz yolu açılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Fetva Kurulu'nun söylediği ve iddia ettiği gibi. İkinci ileri sürülen ve en güçlü argümanlardan bir tanesi, ki bu argüman yıllardır bizim gündemimizi aslında işgal etmişti. Birçoğumuz da vakıfız. Belki sohbet konularında, tartışma meclislerinde, hatta bizim gündemimizde, konumuzda dahi olmuştur. O da zaruretten ötürü ev almaya cevaz veriliyor olması. Bu da onların savundukları ve serdettikleri en güçlü argümanlardan bir tanesi. Ve en sonuncusu ise bu haksız kazanç mesabesinde olmadığı için faiz olarak ifade edilmez. Faiz ancak haksız kazanç kastıyla eğer yapılıyorsa faiz kategorisinde değerlendirilir demişlerdir. İşte bu üçü en çok gündemde tutulan ve ileri sürülen argümanlardan diyebiliriz kıymetli kardeşlerim. Tabii konuyu inşallah bu üç argümanın izahını biz altı madde üzerinden bugün inşallah Rahman ele alacağız. Dikkat ederseniz her bir argümanın karşılığında bir madde olarak değil, bu üçünü kuşatıcı bağlamda altı tane madde nokta üzerinden inşallah biz TOKİ meselesini, TOKİ'nin faiz oranı meselesini, ev alınıp alınamayacağı meselesini irdelemeye çalışacağız inşallah Rahman. Tabii bu altı konu kuşatıcı ve kapsayıcı ayrı ayrı meseleler. Hepsine vakit ayıracağız, zaman ayıracağız. Çünkü açıklığa kavuşsun istiyoruz. İslami delillerden hareketle doğrunun bu olduğuna inanarak paylaşıyoruz ki halkımız da bu husustan inşallah istifade etsinler ve harama bulaşmasınlar. Ama öncesinde şunu belirtmekte fayda var ve altını ısrarla çiziyorum. Belki sohbetimizin birazdan fıkhi detaylara gireceğiz. İşte fıkhi tafsilatları sizinle paylaşacağım. Ama çok önemli bir şeyin altını çiziyorum. Burası Allah için zihinlerimizde hep kalsın. Hep kalsın ama sadece bugünlük değil. O da bizim sadece TOKİ meselesine ilişkin söylemiyorum. Genelde bütün meselelerimizle alakalı ifade ediyorum. Şer'i hüküm amellerde müracaat edilmesi gereken kaynaktır. Amellerde belirleyici olan kriter menfaat, maslahat ya da zarar değildir. Yani bir Müslüman TOKİ sözleşmesine imzayı atarken bunu maslahatına uygunluk arz ettiği için atmamalıdır. Eğer İslam müsaade ediyorsa atmalı, İslam buna müsaade etmiyorsa da bundan uzak durmalıdır. Bizim maslahatımız, menfaatimiz ya da kaybımız ya da zararımız amellerin yapılmasında belirleyici kriter değildir. Allah için bunu unutmuyoruz. Bunun altını ısrarla çiziyoruz. Çünkü biz bir konuda bir amel ortaya koyacağımızda bunun şer'i hükme muvafakat sağlaması gerekmektedir. Sağlamıyorsa Allah razı değil demektir. Allah razı değilse hakkıyla kulluk yapılmamış demektir. Hakkıyla kulluk yapılmadıysa da bunun sonucu hüsrandır. Allah bizi o halden muhafaza eylesin. Dolayısıyla sıradan bir işten bahsetmiyoruz. TOKİ meselesi kişinin ahiretine alakadar eden bir mesele. En başında da ifade edeyim dostlar. Sonuç itibariyle biz buna cevaz vermeyeceğiz, en başından söyleyeyim. Yani çıkacak olan sonucu paylaşıyorum. Buradan da dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarını istemiyoruz gibi bir sonucun çıkarılmasını istemiyoruz Allah için. Ama devletin vazifesi, yine son söyleyeceğim, şimdi söyleyeyim, belki unuturum. Devletin vazifesi dar gelirli vatandaşlarına haram yoldan ev sahibi yapmak değildir. Helal yoldan yapmaktır. Allah'ın razı olduğu bir şekilde yapmaktır. Bu imkanı dar gelirli kardeşlerimize, vatandaşlarımıza bunu sağlamaktır. Ev sahibi yapmak marifet değil, helal yoldan ev sahibi yapmak marifettir. Ve bu devletin vazifesidir. Yani biz buradan cevaz sonucunu vermeyeceğiz ama dar gelirli kardeşlerimizin ev sahibi olmalarını istemiyoruz gibi böyle bir durumda Allah için çıkmasın. Onların derdi bizim derdimiz, onların arzuları bizim arzularımız. Ama helal yoldan. Dolayısıyla bunu haram yoldan sağlayan devleti de bir anlamda muhasebe etmek durumundayız. Şimdi fiillerde asıl olan şer'i hükümle kayıtlı kalmaktır. El aslu fil ef'al et takayyudu bi ahkamiş şer'i. Fiillerde, amellerde asıl olan şer'i hükümle kayıtlı kalmaktır. Dolayısıyla biz bir iş yapacağımızda, bu TOKİ sözleşmesi de olabilir, bir ticarethane açmak da olabilir ya da herhangi bir amel de olabilir. Bunu ortaya koyarken bu şer'i hükme muvafakat arz etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Allah bizden razı gelmez. Ne diyoruz biz şer'i hükmün tarifinde? Hitabu şer'i, el-hitabu şer'i el-mutaallik bi-ef'alil ibad. Kulların fiillerine ilişkin şeriat koyucunun düzenlemesidir diyoruz. Zaten Allahu Azze ve Celle bunu ayeti kerimelerinde, birçok ayeti kerimesinde beyan buyurmuş. Birkaç tanesini hemen paylaşayım. Bismillah. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولُ. Eğer ki bir konuda ihtilafa düşerseniz فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولُ. Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Ahmet'e, Mehmet'e değil, Allah'a ve Resulüne götürün demenin anlamı, onun Allah'tan ve Resulünden olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir. Yani delili İslami olması gerekmektedir. Birilerinin hevalarına, arzularına, konjektöre göre değil, sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği ve gösterdiği şekle uygun olmak durumundadır. Onun için TOKİ meselesi ve diğer meseleler bu anlamda önemli. Yani ne kadar şer'i hükme muvafakat sağlıyor, ne kadar sağlamıyor. Çünkü biz o amelimizin neticesinde alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye hesap vereceğiz. Attığımız TOKİ sözleşmesinin altındaki imzanın hesabını Allah soracak. Helalse helal, haramsa haram. Ama şer'i hükme muvafık mı değil mi? Bizim vazifemiz bunu araştırmak. Biz de bizim üzerimizden vebal kalksın diye buradan paylaşıyoruz. Hani ayet-i kerimede buyuruyor ya, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Allah ve Resulü meseleye ilişkin bir hükümde bulundu ise, bir hükmü var ise, mümin erkeğin ve mümin kadının ona ilişkin bir tercihi söz konusu olamaz. Ne dedilerse o, halas. عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْ. Baş göz üstüne. Refleks ve reaksiyon bu olmalı. Bunu niye ifade ediyorum girizgahta dostlar? Amellerimizde esas şer'i hükme muvafakat sağlaması. Bu iş şer'i hükme muvafakat sağlamıyor mu? Sağlıyor mu? Bunu işte şimdi öğreneceğiz inşallah. Ama yine maddelere geçmeden önce elzem bulduğum, paylaşılmasında da mutlaka faydalı olduğunu düşündüğüm bir husus var. Biliyorsunuz 100 bin konut projesi devlet erkanı tarafından dile getirildiğinde peşi sıra fetvalar gelmeye başladı. Hemen bende de şu çağrışım yaptı ve maalesef son dönemlerde cevazına ilişkin fetvaları duydukça bu aklıma geldi. Alimlerimiz, bilir kişilerimiz, ilim sahiplerimiz fetvalarını sadece Allah için vermelidirler. Burası da önemli. Statükoyu ve statükonun sahiplerini, İdarecileri memnun etmek adına fetva veremez alim. Sadece Allah'ın rızasını amaçlayarak verir. O onu memnun eder ya da etmez. Yönetici ondan haz alır ya da almaz. İşine gelir ya da gelmez. Alimin işi bunu gözetmek değil, Allah Azza ve Celle ne diyorsa onu haykırmaktır. Birileri hoşnut olsun diye fetva vermek alimin şanından değildir. Sırf Allah'ın rızasını kazanmak için fetva vermek alimin şanındandır. Birilerini hoşnut etmek adına demagoji yaparaktan da bir şeyleri meşrulaştırmak alimin şiarından hiç değildir. Bu konumuz olmadığı için burada fazla takılıp kalmak istemiyorum. Olur ya, çıkamayveriz falan. Ama İmam Ebu Hanife aklıma geldi rahmetullahi aleyh. Yöneticinin istediği fetvayı, hükmü vermediği için kırbaçlanıyor rahmetullahi aleyh. Ölesiye kırbaçlanıyor hem de. Sonrasında gelip sorduklarında diyor ki vallahi bırakın benden onu memnun edecek bir hükmü vermeyi, benden alabilmeyi, Vasıt Mescidi'nin pencerelerini ve kapılarını saymayı istese benden saymam. Bırakın hüküm vermeyi. Sadece diyecek ki kaç kapı var, kaç pencere. Bunun adetini bana söyler misin? Bunu bile söylemem onun için. İşte bir alimin takınması gereken tavır da asıl itibariyle bu. Ama konumuz bu değil. Bunu hatırlatmak babından burada sizler aracılığıyla bu mikrofonlar vasıtasıyla haykırmak istedik. Alim fetvasını yöneticiyi memnun etme endeksinde veremez. Allah'ı razı etmekle memurdur ve bu merkezde vermelidir. Şimdi dostlar, 3 tane argüman dizelemiştim az önce. Bunlara karşılıkta dedim ki 6 farklı meseleyle, 6 farklı noktayla biz bugün TOKİ Sözleşmesi'nin anlaşmasının akitleşmesinin caiz olup olmadığını ele alacağız ki caiz olmadığını bir vesileyle hemen burada söyleyiverelim. Neden caiz değil? TOKİ Sözleşmesi ve 100 bin toplu konut projesine neden cevaz verilmiyor? Bunun nedenleri 6 maddeyle inşallah şöyle. 1. Akit sırasında fiyatın belirsiz olması meselesi. 1. madde dostlar. Caiz olmuyor olmasının sebeplerinden, maddelerinden ilki. Akit sırasında fiyat belirsizdir. İtirazların hemen geliverdiğini hissediyor gibiyim. Diyecekler ki hayır, TOKİ Sözleşmesi'ne gittiğiniz zaman orada şöyle bir ibare var. Doğru mu? Doğru. Ben hakikaten bir anlamda ciddi araştırmalar yaptım bu konuya hazırlanırken. Sizlere bir anlamda faydalı olmak duası ve gayesiyle. Sözleşme metninde şu ibare var. Peşinat ve sonrasında geri kalanında 240 ay taksitle, yani vadeyle ödenmesi üzere diye bir madde var. Ama bu 240 ay vadeyle ödenecek olan meblağ ve tutar sabit değildir dostlar. Fiyatı sabit değil. Ben 2018-2019 sözleşmelerini getirdim. Bu TOKİ Sözleşmesi, yani Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait sözleşmeler. 2020'ye ait sözleşmelerde çok detay yok. Ama yine sizlere yalan bilgi vermemek, yanlış bilgi vermemek adına titiz davrandık. Ve TOKİ'nin kendi resmi sitesinde ben bir takım ibarelere rastladım. 2018 ve 2019 sözleşmelerinde zaten var. Arzu ederseniz burayı okuyabilirim. Ama kendi sitesinde TOKİ'ye en çok sorulan sorular maddesinin bir tanesi şu. 240 ay vadeyle ödenecek olan meblağ sabit mi, artışı neye göre tespit ediliyor? Soru bile kendisi falso. Yani bir artışın varlığından bahsediyor. Yani diyor ki orada cevaben, aldım buraya paylaşıyorum hemen. Aylık taksitler yılda 2 defa ÜFE ve yine TÜFE olmak üzere oranlarına göre artırılmaktadır. Yani enflasyon değerinde, işte memur maaşlarına yapılan zamların değerinde ve en alt limitinden alarak 240 aya bölünen vade ödemelerinde artış yapılmaktadır diyor. Bunun Türkçe karşılığı ne? Daha anlaşılır kılmak adına söylüyorum. Yani işi fıkhi tartışma, işte ne bileyim, daha çok edebi sözler söyleyip de metni ve konuyu boğmak değil. Muradımız bu değil. Anlaşılır olmak ve bu okuduğum cümlenin Türkçesi şu. Diyor ki ödeyeceğiniz tutar sabit değil. Değişkenlik arz eder. Yani bugün 3 liradır, bir dahaki ay 6 ay sonraki, burada yılda 2 defa olmak üzeredir dediği Ocak ve Temmuz ayında bu TÜFE oranlarına göre artırılmaktadır. Bunun Türkçesi şu. Her 6 ayda bir, senede 2 defa sizin 240 aya bölünmüş olan taksit meblağınız değişkenlik arz edecektir demek. Peki İslam akitleşmesinde ve İslam fıkhında esas nedir? Biz diyoruz ki akiden, yani iki akitleşen taraftan bahsediyoruz. Bir şeyin üzerinde akitleşecek olan iki taraf. Burada bir taraf TOKİ olsun, bir taraf da ben olayım. Yine İslam fıkhına göre akidanın üzerinde akitleşeceği bir obje, eşyaya da biz ma'kud aleyh ya da ma'kudun aleyh diyoruz. Üzerine anlaşma yapılan şey. Dolayısıyla burada var mı? Var. TOKİ var ve ben varım. Üzerinde anlaşma yapacağım bir şey var mı? Ne var? Ev var. O da yok da, birazdan maddelerimizden bir tanesi proje kapsamında olduğu için hala yok. Ama olduğunu varsayıyoruz. Üzerinde anlaşma yapacağımız bir eşya. Akdin sahih olabilmesi için akidenin, yani iki akitleşen tarafın üzerinde akitleşme yaptığı şeyin meblasında ve fiyatında anlaşması elzemdir. Net, değişkenlik arz etmeyen bir fiyatla sabit olarak belirlenmelidir. Burada peşin ve vade fiyatının değişebileceği konusunu kastetmiyorum. Maruf bir mesele olmasa sebebiyle. Burada şunu kastediyorum. Ben Toki'den şu evi veyahut da işte ne bileyim şu vadideki evi, şu adresteki evi 100 lira karşılığında satın aldım. O da sattı. Bu 100 liranın üzerinde hiçbir oynama yapılamaz. Hatta dedik ki bunun 10'u peşin, geri kalan 90'ı 24 ay vade. Bölün, ayda neye tekabül eder? 3 liraya. Ama 6. ayda bu 3 lira 1 kuruş olarak tahsil edilemez. Fiyat değişken ve müphem ve belirsiz olduğu için bu akit İslam'a göre caiz değildir. Burası önemli. Değişkenlik yok. Fiyatlarımızın sabit dediği doğru değil. TOKİ'nin kendi sitesinde bu artışın neye göre hesaplandığını, neye dayandırdıklarını az önce okudum. İşte TEFE, TÜFE meselesi. Onların oranından hareketle 6 ayda bir o ödenecek olan tutarda değişiklik söz konusu. Değişiklik söz konusuysa fiyatta sabitelik kaybolmuş demektir. Bu da İslam'a göre akitleşmede akitleşmenin yapılamamasını sağlayan temel bir faktördür. Niye? Sebep akıllarda kalıcı olsun diye söylüyorum. Akitleşmelerde belirsizlik varsa akitleşme caiz olmaz. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Nehar Resul sallallahu aleyhi ve sellem an bey'il garar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belirsizlik üzere olan anlaşmaları nehyetti. Alışverişleri nehyetti diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde. Burası net mi? Anladık inşallah. Birinci madde neymiş? Belir fiyatta iki akitleşenin üzerinde akitleştiği eşyanın fiyatı hususunda bir belirsizlik olması hasebiyle bey'ul garar cinsine girer. Belirsizliğin olduğu bir alışveriş türüne girer, caiz değildir diyoruz. İki, caiz olmamasını sağlayan faktörlerden, hususlardan, noktalardan diğeri. Tasarruf hakkından men edilmesi. Başka bir ifadeyle tasarruf hakkının o alıcının elde edemiyor olması. İzah edeyim ne demek istediğimi. Şimdi az önce ifade ettim, bunları tekrar tekrar söylüyorum ama en azından böyle yerleşsin istiyorum. İki taraftan bahsettik. Akiden, yani akitleşen iki taraf. Birisi bizim jargonumuzda satıcı, diğeri alıcı. Ortada ne var? Alınacak olan bir meblağ var. Masa var, sandalye var, bardak var. Ben bu masayı Ahmet kardeşime işte 3 lira karşılığında sattım. Ahmet kardeş de diyor ki, tamam Abdullah kardeşim, bu masayı ben senden 3 lira karşılığında aldım. Akitleşme tamam mı? Tamam. Engel var mı? Yok. İslam'a göre eğer ki iki akitleşen taraf şartlar tahakkuk edip de eşya üzerinde akitleştiklerinde tasarruf hakkı, mülkün tasarruf hakkı satıcıdan alıcıya tamamen geçer. Not ettiniz mi dostlar? Tamamen geçer. Yani mülk sahibi benim. Ama ben bu masayı az önce Ahmet kardeşime 3 lira karşılığında sattım. O da benden bu masayı 3 lira karşılığında satın aldı. Ve satıcıdan alıcıya akitleşme tahakkuk etti. Başka bir engel yoksa, şartlar tahakkuk ettiyse. Eğer ki bu akitleşme gerçekleştiyse, gerçekleştiği andan itibaren alıcı kardeşim Ahmet bu masada mutlak tasarruf hakkına sahiptir. İsterse o dakikada Mehmet kardeşe 3,5 liraya satabilir mi? Satabilir. Hibe edebilir mi? Edebilir. Birisinin kullanması için kiraya verebilir mi? Verebilir. Yakabilir mi? Yakar. Niye? Çünkü İslam'a göre iş satıcıdan alıcıya gerçekleştiği için mülk üzerinde mutlak tasarruf sahibi alıcı olmuştur. Bura tamam? Tamam. Toki'de var mı bu olay? Yok. Sizin son taksidiniz onların hesabına yatana kadar 20 sene ev sizin değil. 20 sene veya işte kaç sene ise 15 sene 10 sene taksit süresi neyse. Halbuki İslam'a göre bu caiz değil. Taksit yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapsın da vadeli satış caiz. Vadeli de olsa ben satıcıdan bunu 10 ay vadeyle ödemek üzere 10 lira olmak üzere taksitin her birisi. Satın aldıysam bu mülkün tasarrufu alıcıya geçmiştir. Vade bitsin ya da bitmesin. Taksit devam etsin ya da etmesin. Ama bu malın mülkü bana aittir ve mutlak tasarrufu da artık satıcıdan alıcıya geçmiştir. İslam'da bunun hükmü budur. Toki'de böyle bir şey var mı? Yok. Siz her ne kadar böyle bir sözleşme yapsanız da satıcı ve alıcı bir şeyin üzerinde anlaştıysanız da maalesef mülk sahibi henüz siz olamıyorsunuz ve de tasarruf yetkisine de bu anlamda sahip olamıyorsunuz yine. Burası da eğer anlaşıldıysa dostlar, hemen vakti de iktisatlı kullanmak adına devam ediyorum. Üçüncü konu, daha doğrusu caiz olmamasını sağlayan faktörlerden üçüncüsü, proje üzerinde satış yapmak. TOKİ sözleşmesinde ve TOKİ'nin toplu konut projelerinde, 100 bin konut projesinde de böyledir. Genelde satışlar proje üzerinden gerçekleşir. Orada bir ev vardır da yanında yapılacak olan o sair bloklar B, C, D işte devam da edebilirsiniz, uzatabilirsiniz. Ya da böyle olmak zorunda da değildir ama en nihayetinde satışların, TOKİ sözleşmesindeki satışların kahir ekseriyeti proje üzerinden gerçekleşmektedir. Bu ise İslam'a göre caiz değil. Niçin değil dostlar? Çünkü proje henüz mülkün kendisi değildir. Malın kendisi değildir. Daha doğrusu TOKİ evin sahibi henüz değildir. İslam'da sahip olunmayan malın satışı caiz değildir. Buradan yine hemen sorularınız gelecektir düşüncesinden hareketle ben söyleyivereyim. Burada siparişi bunun dışında tutuyoruz. Bu İslam fıkhında ayrı bir yeri var ve İslam'da bunun aleyhissalatü vesselamın uygulamalarında yeri var. Mühür yaptırmak üzere, kürsü yaptırmak üzere, mihrap yaptırmak üzere marangozlara sipariş verdiği vakidir. Bunun delilleri var. Bunu konuşmuyoruz. Olmayan malın satışından bahsediyoruz. Bununla alakalı ben sizin zihinlerinizde biraz daha canlanabilsin diye bir tane örneği burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den paylaşmak istiyorum. Tabii Tirmizi ve Hakim tahric ediyor bu hadis-i şerifi. Ama bu hadis-i şerifte neyi murad ediyoruz? Niye burada paylaşıyoruz? Hani proje konutları satıyor dedik ya TOKİ. Yani olmayan malı satıyor. TOKİ'nin kendisine ait olmayan, henüz yapılmamış, varlığından bahsedilemeyen malları, mülkleri satıyor insanlara. Bu İslam'a göre caiz değildir. Niye değildir? Buna dair birçok delil olmakla birlikte o delillerden bir tanesi şudur kıymetli kardeşlerim. Az önce ifade ettim. Tirmizi ve Hakim bunu tahric etmişler ve bu hadisin ravisi de Cizan. Kendisi anlatıyor radıyallahu anh. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Dedim ki ya Resulallah, adamın birisi bana geldi. Esnaf kendisi, belli ki tüccar. Adamın birisi bana geldi, bir şey satın almak istedi. Satın almak istediği şeyi sattım. Diyor ki satın aldığı şey bende yoktu. Satmış ama. Ne istiyor örneğin? Gelmiş, bende kağıt var, mikrofon var, kalem var ama benden takım elbise istedi. Ama yok. Benim değil. Depoda da değil. Terzi de değilim. Sipariş usulü de değil. Var mı dedi, var. Satar mısın? Satarım. Kaç liraya? 3 liraya. Hadis anlaşılsın diye betimliyorum. Diyor ki aleyhissalatü vesselama, ben de olmadığı için diyor pazardan hemen gittim. Onu temin ettim. Ondan sonra da ona sattım ya Resulallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki la tebi' ma leysa indek. La tebi'. Sende olmayan malı satmaya kalkma dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü senin değil. Tasarruf hakkı sana ait değil. Senden bir şey istemiş, olmadığı halde satmışsın. Sonra da aleyhissalatü vesselam Efendimiz, işte bu başlığın delili niteliğinde, La tebi' ma leysa indek. Sende olmayan bir şeyi asla satmaya kalkma, satma. İşte TOKİ sözleşmesini batıl kılan, geçersiz kılan, buna cevaz vermediğimiz o faktörlerden, sebeplerden, meselelerden bir tanesi de TOKİ'nin ürünleri, mallarını, evlerini proje üzerinden satıyor olmasıdır ki bu İslam'a göre caiz değildir. Olacak. Satış yapabilmek için mülk sahibi olacaksınız. Mülk sahibi olmadığınız bir malı birilerine satmaya kalkamazsınız. Ümit ediyorum bu da anlaşılmıştır değerli kardeşlerim. Bu üç neden TOKİ sözleşmesine imza atmaya cevaz vermiyor maalesef. Ama devam ediyoruz. Dördüncüsü, bir alışverişte birden fazla aktin bulunması da caiz değildir. TOKİ sözleşmelerinde bir aktin içerisinde birden fazla akit bulunmaktadır dostlar. Bunu izah edeceğim nasıl olduğuna dair. Ama başlığı tekrar ediyorum ki caiz değildir deyişimizi dördüncü maddesi olarak neye temellendirdiğimiz biraz daha anlaşılsın. Bir aktin içerisinde ikinci bir akit olmaz. Bu caiz değil İslam'a göre. Dolayısıyla TOKİ sözleşmelerinde de bu söz konusu olduğu için biz diyoruz ki bir aktin içerisinde ikinci bir akit varsa bu caiz değildir. Nasıl oluyor bu iş dostlar? İfade edeyim hemen. Taksit ödemesi geciktiğinde, sözleşme maddelerinden bir tanesini okuyorum size. Taksit ödemesi geciktiğinde sözleşmede belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanmaktadır. İfade aynen bu. Bakınız burada bir aktin içerisinde ikinci bir aktin yanında faiz meselesi de var. Ama bundan sonraki madde, beşinci maddemiz kapsamlı bir şekilde faize ilişkin olduğu için ben burada faiz konusuna hiç girmeyeceğim. Burayı ikiye ayırıyoruz. Yani bir alışverişte birden fazla akit konusunu ikiye ayırıyoruz. Az önce söyledim. Sözleşme gereği taksit ödemesini geciktirmesi halinde bir vatandaş hemen artırmaya gidilerek taksit meblağından ve fiyatından fazla tahsil edilmektedir. Bu iki yönüyle caiz değil. Bir, bu bir tanesi faizdir. Bu düpedüz faizdir. Demagojiye falan gerek yok. Siz aylık 100 lira ödeyecekseniz ama geciktirdiyseniz, bunu da ele alacağım. Geciktirdiyseniz gecikebilir. Bu ayrı bir zulümdür. Bu ayrı bir haksızlıktır. Ama akitleşme içerisinde bir akitleşme bir daha yapılamaz. Geciktirdiğin için kardeşim 100 liralık taksidini senden 101 lira olarak tahsil ediyorum diyemezsin. Bu akit içerisinde akittir ve fasittir. Ödemiyor olması, geciktiriyor olması ayrı bir zulümdür. Bunu şöyle örneklendirelim. Bir evi sana bilmem kaç lira karşılığında sattım. Aldın mı kardeşim? 100 lira karşılığında sen de benden almış ol inşallah. Aldınız. Akitleşmeyi yaptık. Bir sıkıntı yok. Ödeme vakti geldi. Ben senden şunu rica ettim. Kardeşim, gücüm yetmedi. Sana ben aylık 10-10-10 bu evi ödeyecektim, bitirecektim ama yetiştiremiyorum. Yani bu ayı geciktirelim ya da ben taksitlerimi 10 ayda değil de konuştuğumuz üzere 20'ye yapıverelim de diye senden bir talepte bulunduğumda sen şunu diyemezsin. Kardeşim sen benden böyle bir şey istiyorsun ama gel öyleyse biz bu 100 lirayı 150 yapalım, ben senden 50 lira daha fazla tahsil edeyim. İşte tam da TOKİ sözleşmesinin bentlerinden, maddelerinden bir tanesi budur. Senin ödeyememen durumunda senden fazlaca para tahsil etmektedir. Bu iki yönden dolayı caiz değildir dedim, tekrar ediyorum. Bir faiz, ikincisi ise akit içerisinde bir akit daha olmaz. O geciktirebilir mi? Geciktirmemesi lazım. Geciktirdi mi? Geciktirdi diyelim. Zulüm mü? Zulüm. Haksızlık mı? Haksızlık. Bunun vebali var mı? Var. Allah-u Teala'ya buna ilişkin ayrı bir hesap verecek mi? Verecek. Ama akdin içerisinde bir akit daha olmaz. 100 liraysa ve aylık taksidi de 10 liraysa geciktirdiğinden ötürü sen o kardeşimizden 10 lira 50 kuruş tahsil edemezsin. İşte TOKİ Sözleşmesi'nin maddelerinden bir tanesi budur ve bundan kaynaklı olarak da caiz değildir. Ümit ediyorum burası da inşallahü rahman anlaşılmıştır kıymetli kardeşlerim. Beşinci madde ki başta ifade edecektim, sonlara sarktı biraz, şimdi ifade edeyim yeri gelmişken. Bu TOKİ Sözleşmesi ve Toplu Konut Projesi'ne ilişkin Diyanet İşleri Kurulu'nun ve Fetva Kurulu'nun videolarını, açıklamalarını, bu konuyla ilgili yayınladıkları yazıları ve yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dışında buna cevaz veren kurumlar, kuruluşlar, hoca efendiler, kanaat önderleri, bunların açıklamalarını bir irdeleyiniz istirham ediyorum ki büyük bir ihtimal kahrekseriyetiniz de zaten vakıftır. Ama şimdiye kadarki konuştuğumuz hususlara ilişkin hiçbir temasları olmamıştır. Tartışma hep faiz endeksli olmuştur ve faizin etrafında dönüp durmuştur. Yani işte enflasyon oranının altında kaldığı için faiz midir değil midir? Tartışma TOKİ sözleşmelerine cevaz veren ya da vermeyenlerin tartıştıkları mecra faiz mecrası olmuştur. Ama biz bugün ne yaptık? Faizin dışında 4 tane daha meseleyi zikrettik ki bunlardan ötürü TOKİ sözleşmesi caiz değildir dedik. Farkındaysanız sadece faizi ifade etmekle ve sadece onun etrafında dönüp durmakla yetinmedik. Sözleşme maddelerinin bu şartlardan ötürü tahakkuk etmediğini, İslam'a göre tahakkuk etmediğini ifade ettik. Şimdi herkesin tartıştığı konuya geliyoruz ki o da faiz midir? Faiz olarak değerlendirilmeli midir değil midir? Hemen ifade edeyim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı demagojiden öte bir şey değildir. Net. Çok net. Niçin? Ayet var. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ Yahudilerin tutumunu Allahu Azze ve Celle ayette haber veriyor. Onlar diyor kavramları eğer bükerler ve asıl mecrasından koparırlar. İnsanlar asıl maksadı anlamasınlar diye kavram kargaşası yaratırlar diyor. Bu ayetin meali tas tamına bu. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ Onlar kelimeleri asıl maksatlarından saptırırlar ki insanlar asıl maksadın ne olduğunu anlamasınlar. Diyanet ve diyanetin çizgisinde, paralelinde fetva verenlerin hepsi bunu amaçlamıştır. İnsanların kafası karışsın. Az daha dinleseydik biz de ikna edeceklerdi. Öyle diyor bir kardeşim. Şimdi nasıl oluyor bu iş onu ifade edeyim. Diyor ki örnek olsun diye söylüyorum. Diyor ki bu faiz değil, enflasyon farkıdır diyor. Şimdi orayla alakalı olarak inşallah kapsamlı bir izahat yapacağım. Yani iddia şu. Diyanet İşleri Fetva Kurulu diyor ki TOKİ'nin aidat tahsil ederken talep ettiği oran 0.49 faiz oranıdır. Doğru mu? Yanılmıyorum değil mi? 0.49. Bu faiz oranıdır ama diyor buna faiz denmez. Biz de soruyoruz. Şimdi yuharrifunel kelime ayeti kerimesi onlara hitap etmeye başladı. Diyoruz ki soruyoruz yani sorun. Siz de sorun. Niçin hitap etmez? Onların verdiği cevap şu. Diyor ki enflasyon oranının altında olduğundan ötürü buna faiz denmez. Paranın değer kaybetmesinin karşılığı denir. İmam Ebu Yusuf'la alakalı söylenenin de bu konuyla hiçbir alakası yok. O muhtemelen Allahu Alem altın ve yani şeyde dirhemde ve dinardaki sürtünmeden kaynaklı olarak paranın değer kaybetmesinden bahsediyor. İmam Ebu Yusuf böyle bir fetvayı Allah için verebilir mi ya? Onların söylediği şu dostlar, anlaşılır olması için söylüyorum. Onlar diyorlar ki yani enflasyon oranını geçmediği için faizdir diyemeyiz. Çünkü bir oran var diyor. Bizim paramız değer kaybediyorsa aslında o satıcının, TOKİ'nin bizden istediği şey onun kaybettiği değerin bir karşılığı diyor. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi kalkıp da iktisadi terimlerle falan sohbeti bu anlamda boğmak istemiyorum. Zaten biraz da uzmanlık isteyen bir alan. Enflasyonu iktisadi bir tarifle de tanımlamayacağım burada. Enflasyonu bir örneğin üzerinden anlatacağım. Enflasyon nedir? Bizim anlayacağımız jargonda söylüyorum. Enflasyon bizim cebimizdeki paranın değer kaybetmesidir. Nasıl Abdullah kardeşim? Şöyle. Sizin elinizde 100 liranız var. Ve o 100 lirayla bugün 4 kalem mal alabiliyorsunuz dostlar. 4 kalem mal alabiliyorsunuz. Şimdi enflasyonu izah edeyim ki Diyanet İşleri'nin bir anlamda söylediği daha iyi anlaşılabilsin. 4 kalem mal alabiliyorsunuz 100 liraya. Üzerinden bir sene geçmiş ve siz aynı 4 kalem malı 100 lira değil de 125 lira alabiliyorsunuz. 100 liraya almaya gücünüz yetmiyor. Bu sizin cebinizdeki 100 liranın değer kaybettiğinin başka bir açıklama yöntemidir. 4 kalem malı 100 liraya alabiliyorken bir sene sonra 4 kalem malı 125 liraya alabiliyorsunuz. İşte Diyanet diyor ki o 25 TL'lik farkın istenmesi faiz değil, sadece kaybedilen değerin yerine konmasıdır diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Sizin literatürünüzde ve kavram kılavuzunuzda öyle geçiyor olabilir ama bizim Kur'an ve sünnet kılavuzumuzda bunun adı faizin ta kendisidir. Daha da anlaşılır kılayım mı dostlar? Siz can ciğer kardeşinize zor durumda kalmış, sizden istemiş 100 lira borç vermişsiniz dostlar. Bunu TOKİ sözleşmesine hemen ilintileyin Allah için. Bu örneği Husisi bunun için burada paylaşıyorum. Kardeşinize 100 lira borç verdiniz. Ama siz o 100 lirayla da 4 kalem mal alabildiğinizi unutmayın. Tamam? 100 lira verdiniz. Bu kardeşim sana o borcunu bir sene sonra ödeyecekti. Öyle anlaştınız. Bir sene sonra geldi. Size dedi ki Allah razı olsun güzel kardeşim. Fazlasıyla benim işimi gördü. Allah da senin sıkıntılarını gidersin dedi. 100 lirayı sana uzattı. Sen oturdun bir hesap ettin. Ana baktın ki o zaman bir sene sonra sana kardeşin 100 lira verdi ya, o 100 lirayla o 4 kalem malı alamıyorsun. Ne alabiliyorsun? 3 kalem mal alabiliyorsun. Diyorsun kardeşim şu 25 lirayı ver bakayım. Çünkü ben 4 kalem mal alıyordum. 4 kalem mal alıyordum, şimdi 4 kalem mal alamıyorum. Ben bu 4 kalem malı ancak 125 lirayla alabiliyorum. Öyleyse senin borcun bana 100 lira değil 125 lira. Bu nedir bizim köyde? Faiz. Bizim köyde faiz derler buna. Kur'an ve sünnetin kavram kılavuzuna baktığımız zaman bu faizin ta kendisidir. İslam'da böyle bir uygulama yok. Enflasyon olmuş olmamış. Senin cebindeki para değer kaybetmiş ya da kaybetmemiş. Kinitekim TL değer kaybediyor olmasından kaynaklı olarak birçoğumuz kardeşlerimize borç verdiğimiz zaman seneye aslında bir nevi zarar etmiyor muyuz? Ediyoruz. Geçen sene alabildiklerimizi bu sene alamıyoruz. Öyleyse kardeşim ben onu ancak 120 lira alabiliyorum. Şu 20 liralık değer kaybımı alayım mı demektir bu? O aldığınız 20 lira faiz midir? Hangisi? Vallahi faizin ta kendisi. İşte TOKİ sözleşmesinin yaptığı bu. Dolayısıyla biz diyoruz ki enflasyon ölçü değil. Para değer kaybediyor olabilir. Evet, olabilir. Cebimizdeki para eriyip gidiyor mudur? Evet. Ama 100 lira verdiyseniz bunu ancak ve ancak TL üzerinden verdiyseniz 100 TL borcunuzu geri alabilirsiniz. Dolayısıyla enflasyonun altta kalması, üstte kalması bunun meseleyle uzaktan yakından alakası yok. Borç, borçtur. Verildiği meblağca aynı şekilde tahsil edilmelidir. Borç sabittir. Onun için Diyanet İşleri'nin ve onun paralelinde fetva verenlerin iddia ettiği gibi enflasyonun altında kalan faiz oranına faiz denmez, o değer kaybıdır demek demagojinin ta kendisidir. Yuharrifunel kelime an mevadi'i ayetinin kendilerine intibak ettiği insanlardır. Hayır, faiz haramdır ve bu uygulama faizin ta kendisidir. Ümit ediyorum burası da anlaşılmıştır. Niye? وَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى Allah Azze ve Celle alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Öyleyse diyoruz ki, ey yöneticiler, Allah'a ve Resulüne savaş açtınız, siz kendiniz Allah'a ve Resulüne savaş açtığınız yetmezmiş gibi halkı da Allah'a ve Resulüne savaş açmaya davet ediyorsunuz. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz siz? Ha? Bunun yolunu açarken, bunun fetvasını verirken hocalar, ağabeyler, kanaat önderleri, kurumlar sesleniyorum. Yöneticilere de sesleniyoruz. Diyoruz ki siz Allah'a ve Resulüne savaş açtınız. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى Faizi terk eden dedi Allah. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer ki yapmayacak olursanız, terk etmeyecek olursanız فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne savaş açmaya hazırlanın diyor ayet-i kerime. Düşünün kıymetli kardeşlerim, kılıcı kalkanı kuşanmışsınız, Allah ve Resulü karşı safta, siz ise diğer safta ve savaş açmaya hazırlanıyorsunuz. Hangi cüretle, hangi izanla? Bize diyoruz ki ey yöneticiler, eğer ki tebaanıza bu kadar düşkünseniz tebaanızı helal yolla ev sahibi yapın. Haram yolla değil. Kendiniz Allah'a ve Resulüne savaş açtınız, tebaanızı Allah'a ve Resulüne savaş açmaya sürüklemeyin. Ey alimler, siz de bu tebaanın, bu halkın haramla iştigal etmesinin yolunu açmayın. Birilerini memnun etmek gayesiyle hükümler vermeyin. Pekala, devlet helal yolda halkını ev sahibi yapamaz mı? Vallahi yapar. Çok da basit yapar. Çünkü devletin işi bu. Devlet tebaasını haramdan korumalıyken maalesef bizi idare eden bu devlet, bu sistem, bu yönetim nizamı bizi haramların girdabında boğulmaya terk ediyor. Her yönüyle. Ailesinden tutun iktisadına kadar. Altıncı maddeyi söylüyorum ve bitiriyorum. Zaruret. En çok da tutulan, en çok da üzerinde durulan maddelerden bir tanesi. Ama benim de belki en kısa üzerinde duracağım maddelerden bir tanesi. Tabii anlamış da değilim işin doğrusu. Kime göre zaruret, neye göre zaruret? Örneğin birisinin eşi çıksa desek ya çocuk odası artık bayağı küçüldü. Sığmıyor çocuklar. İşte ne bileyim biraz da boğaza nazır olsa aslında fena olmaz çünkü ruhum daralıyor öbür tarafta. Ama boğaza nazır, işte ben depresyona giriyorum. Zarar mı zarar? Fazlasıyla zarar. Kime göre zarar? Neye göre zarar? İki, zarar kaidesi bunun üzerine intibak eder mi etmez mi? Zarar kaidesini alimler nereden istinbat etmiş? Hani biliyorsunuz değil mi? Zarar, daha doğrusu hani zaruret durumu kastediyorum aslında. Zaruret durumu mahzurlu olanları mubah kılar kaidesinden hareketle. Bugün ev almayı zaruretten saymışlar ve herkes ev almak için sıraya girmiş. Bunun fetvasını veren alimler olmadı mı? Var ve fazlasıyla da devam ediyor. Hayır. Bugün ev almak zaruret cinsinden değildir. Ev zaruret kapsamına girmez. Niye girmez? Ben size söyleyeyim dostlar. Zaruret meselesi genel bir mesele değil, bir takım hususa, daha doğrusu bir hususa hasredilmiş bir meseledir. Ayetle alakalı, hani biliyorsunuz değil mi ayet-i kerimede Bakara suresinde Allah azze ve celle innema harrama aleykumul meyte ve dama ve lahmel hinzir diye devam eden ayet-i kerimede. Hani buyuruyor ya femen durra gayra bagin. Yani çok zor durumda kalan kişinin ölmeyecek kadar yemesinde bir günah yoktur ayet-i kerimesinde olduğu üzere. Şimdi hemen paylaşıyorum başka bir ayet-i kerimeyi. Maide suresi 3. ayet-i kerimede diyor ki Allahu azza ve celle femen durra fi mahmasatin. Burası önemli. Femen durra fi mahmasatin. Kim ölüme yakın bir açlık çekecek olursa ölmeyecek kadar yemesi ona günah değildir diyor ayet-i kerime. Bakınız, açlık konusunda dahi İslam sınırlandırmış, herhangi bir açlık hissedilmesinden bahsetmiyor. Ayet-i kerime ölüme yakın bir açlık zuhur ettiğinde siz ancak Allah-u Teala'nın yasakladıklarını yiyebilirsiniz cevazı çıkıyor. Eğer ki sizde ölüme yakın bir açlık söz konusu değilse yine yiyemezsiniz. Ve bu ayet-i kerimede ölüme yakın açlık ibaresinden fi mahmasatin, mahmasa kelimesini unutmayınız. Bu ölüme yakın demektir. Artık ölmek üzere, kişinin ölmeye yakın bir durumdaki açlığını haber veren bir ibaredir. Ve bu sadece bu meseleye hasredilir. Sen tut, zarureti arabaya kullan, eve kullan. Düğün zaruretten mi? Oo, fazlasıyla birilerine göre zaruretten. Niye? Çocuk evlendirecek, kredicek. Çoğaltabilir miyiz? Çoğaltabiliriz. Burada neyi ifade ediyorum? Zaruret kaidesi, yani mahzurlu olanları mubah kılar kaidesi, sadece ve sadece ölüme yakın hissedilen açlık için söz konusudur. Genelleştirilemez, çünkü genel olmasını, şumullü olmasını sağlayan lafızla ve ibareyle gelmemiştir. Sonuç şu: onların iddia ettiği üzere ev almak, kiradan kurtulmak zaruret kapsamında değerlendirilecek bir mesele değildir. Dolayısıyla velhasılı kelam, bu altı maddeden hareketle, bu altı faktörden hareketle TOKİ sözleşmesi İslam'a göre caiz değildir. Biz de son olarak diyoruz ki yöneticiler Allah'a ve Resulüne savaş açtılar. Ama bununla da kalmadılar. Tebaalarını korumakla memurlar iken tam aksini yaptılar. Tebaasını, halkını Allah'a ve Resulüne savaş açmaya yönlendirdiler. Ve birileri, alimler ve kurumlarda buna bir anlamda yol verdiler. Biz de diyoruz ki gelin bu hatadan Allah için vazgeçin. Allah Azze ve Celle cümlemizi haramlardan muhafaza eylesin. Hakkıyla amel etmeyi cümlemize nasip etsin. Rızasının olmadığı zerre miskali ameli bizlerden beri eylesin, uzak tutsun. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.